Capitolul 15. La anchetă participă un numeros public. În ciuda speranțelor unor dezvăluiri spectaculoase, procedurile fură cât se poate de seci. Sheila Webb nu trebuie să retrăiască întregul chin, totul fu terminat în câteva minute. La Cavendish Bureau se primise un mesaj telefonic prin care era solicitată în Wilbraham Crescent 19. Ea se dusese și făcuse precum i se spusese, adică intrase în camera de zi. Acolo descoperise mortul și fugise țipând afară cerând ajutor. Nu fură întrebări sau interpretări. Domnișoara Martindale, care depusese și ea mărturie, fu interogată și mai repede. Primise un mesaj presupus a fi din partea domnișoarei Pebmarsh, prin care îi se cerea să trimită o stenodactilografă în Wilbraham Crescent 19, de preferință pe domnișoara Sheila Webb. Și îi se deduseră anumite instrucțiuni. Ea își notase ora exactă a apelului telefonic, acesta fiind 1:49. Cu aceasta, domnișoara Martindale fu liberă. Chemată după aceea, domnișoara Pebmarsh negă categorică ceruse în ziua respectivă biroului Cavendish să-i trimite vreo dactilografă. Inspectorul Harkestell dădu o declarație scurtă și seacă. La primirea unui telefon, se dusese în Wilbraham Crescent 19, unde descoperise trupul unui bărbat mort. Atunci procurorul îl întrebă: ați reușit să identificați cadavrul? Nu încă, domnule. Din acest motiv trebuie să cer ca această anchetă să fie amânată. Foarte bine. Apoi veni dovada medicală. Doctorul Rigg, medicul legist, povesti cum ajunsese în Wilbraham Crescent și descrise examinarea cadavrului. Nu puteți da ora aproximativă a morții, doctore? L-am examinat la ora 3:30. Aș încadra ora decesului între 1:30 și 2:30. N-ați putea fi mai precis? Prefer să n-o fac. Pe ghicite, ora cea mai probabilă ar fi 2 sau chiar mai devreme, dar există mulți factori care trebuie luați în considerare. Vârsta, starea sănătății și așa mai departe. Ați făcut autopsia? Da. Cauza morții? Bărbatul a fost înjunghiat cu un cuțit subțire, ascuțit. Ceva în genul unui cuțit franțuzesc de bucătărie cu lama care se îngustează. Vârful cuțitului a pătruns. Aici doctorul început să vorbească în termeni tehnici în timp ce explica poziția exactă în care cuțitul intrase în inimă. Moartea a fost instantanee? S-a produs în câteva minute, foarte puține. Omul n-a strigat sau n-a luptat? Nu în împrejurările în care a fost înjunghiat. Ce vreți să spuneți prin aceasta, doctore? Am examinat anumite organe și am făcut anumite teste. Trebuie să spun că atunci când a fost ucis era în stare de comă ca urmare a administrării unui drog. Ne puteți spune ce drog era, doctore? Da, era hidroxid de clor. Puteți spune cum i-a fost administrat? Aș spune că probabil în vreun anumit gen de alcool. Efectul hidroxidului de clor este foarte rapid. Cunoscut în anumite cercuri ca Mickey Finn, parcă, murmură procurorul. Foarte corect, spuse doctorul Rigg. Probabil că a băut lichidul fără să bănuiască nimic, iar câteva minute mai târziu și-a pierdut conștiința. Și după părerea dumneavoastră a fost înjunghiat în timp ce era în stare de inconștiență? Asta e credința mea. Îmi bazez afirmația pe faptul că n-a existat niciun semn de luptă și pe înfățișarea lui liniștită. De când timp era inconștient când a fost omorât? Asta nu pot spune cu precizie și asta depinde de idiosincrazia victimei. Nu și-ar fi revenit mai puțin de o jumătate de oră, ba chiar mai mult. Vă mulțumim, doctore Rigg. Aveți vreo dovadă când a luat ultima masă acest bărbat? Nu luase prânzul, dacă la asta vă referiți. Nu mâncase nimic solid de cel puțin 4 ore. Mulțumesc, doctore Rigg. Cred că asta e tot. Procurorul se uită în jur și spuse: ancheta se amână 2 săptămâni până pe 28 septembrie. Ancheta încheiată, lumea a început să iasă din sala tribunalului. Edna Brent, care împreună cu majoritatea fetelor de la biroul Cavendish fusese prezentă la anchetă, ezită în timp ce ajunse dincolo de ușă. Toată dimineața, biroul Cavendish era închis. Maureen West, una dintre colegi, o întrebă: ce zice Edna, mergem să luăm masa la Bluebird? Avem o grămadă de timp, în tot cazul tu ai. N-am mai mult timp decât voi, spuse Edna pe un ton jignit. Pisica roșcată mi-a spus că ar fi mai bine să-mi iau primul interval pentru masă. M-am gândit că o să-mi mai rămână o oră în plus pentru cumpărături și alte chestii. Deschidem la 2 și trebuie să fim toate acolo la ora aia. Te uiți după cineva? După Sheila, n-am văzut-o ieșind. A plecat mai devreme după ce a depus mărturie. A plecat cu un tânăr, dar n-am văzut cine era. Vii? Edna ezita, apoi spuse, mergeți voi, eu oricum am de făcut niște cumpărături. Maureen și o altă fată plecară împreună, Edna adăsta. În cele din urmă își făcu curaj și se adresă unui tânăr polițist cu părul blond care stătea la intrare. Pot să intru din nou, îngână ea timid. Vreau să vorbesc cu cel care a venit la birou, inspectorul nu știu cum. Inspectorul Harkestel? Chiar așa, cel care a depus mărturie azi dimineață. Tânărul polițist se uită în sală și îl văzu pe inspector adâncit într-o discuție cu procurorul și cu șeful poliției comitatului. Se pare că e ocupat în momentul de față, domnișoară. Dacă treci pe la sediu mai târziu, sau dacă vrei să-mi lași mie vreun mesaj, e ceva important? O, nu știu dacă într-adevăr contează, spuse Edna. Asta e, ei bine, doar că nu văd cum putea fi adevărat ce a spus ea, pentru că eu se îndepărtă încrutându-se nedumerită. Ieși din Cornmarket și o luă de-a lungul lui High Street. Era încă încruntată și încerca să se gândească. Gânditul nu fusese niciodată punctul forte al Ednei. Cu cât încerca mai mult să-și limpezească gândurile, cu atât le zăpăcea mai rău. Odată rosti cu glas tare. Dar nu putea să fie așa. Nu putea să fie cum a spus ea. Brusc, cu aerul cuiva care a luat o hotărâre, se întoarse din drum și o luă pe Albany Road în direcția lui Wilbraham Crescent. Din ziua în care presa anunțase că în Wilbraham Crescent 19 fusese comisă o crimă, zilnic în fața casei se aduna un mare număr de persoane ca să se uite în voie la casă, să comenteze felul în care auzise incitantul eveniment. Atrași ca de un magnet, oamenii de diferite categorii soseau în Wilbraham Crescent, se opreau, se uitau, comentau și apoi treceau mai departe. Cu mintea încăbântuită de nedumerire, Edna Brent se pomeni înghiontând un mic grup de 5 sau 6 oameni care își petreceau timpul uitându-se la casă. Curioasă din fire, Edna se uită și ea. Așadar, în casa asta se întâmplase. La ferestre erau perdele frumoase, totul era atât de drăguț și totuși acolo fusese omorât un om, ucis cu un cuțit de bucătărie. Un banal cuțit de bucătărie. Aproape toată lumea are un cuțit de bucătărie. Hipnotizată de comportarea celor din jur, Edna încetă să gândească și rămase doar privind. Aproape uitase ce o adusese aici. Tresări când o voce îi vorbi la ureche, întoarse capul. Rămăsese surprinsă recunoscând prezența de lângă ea.